W domu wakacyjny klimat i poczuj południowe słońce. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 lipca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Ministerstwie Zdrowia trwa posiedzenie zespołu, który pracuje nad strategią walki z drugą falą pandemii koronawirusa. Najwięcej nowych zakażeń ponownie potwierdzono na Śląsku. W regionie ruszyły kolejne badania górników. Wielki brat patrzy. To orwellowskie zdanie nie straciło nic a nic na swojej aktualności. W tym serwisie sprawdzimy, w jakim kraju wybrzmiewa ono najbardziej. W Ministerstwie Zdrowia obraduje zespół, który pracuje nad strategią dotyczącą drugiej fali epidemii koronawirusa, mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Tutaj ma zostać wypracowana ta strategia na jesień, kiedy zapewne COVID-19 zderzy się z epidemią grypy, coroczną epidemią grypy, gdzie nawet do 100 tysięcy osób dziennie odwiedza poradnie zdrowia. Stąd też tu bardzo ważne, żeby wypracować model testowania, model oddzielenia tych pacjentów typowo grypowych od pacjentów covidowych. W pracach zespołu uczestniczą m.in. konsultanci krajowi w dziedzinie chorób zakaźnych, epidemiologii i medycyny rodzinnej. Dziś potwierdzono w Polsce prawie 340 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba nowych przypadków utrzymuje się powyżej 300 od zeszłego wtorku. Ponownie najwięcej infekcji wykryto na Śląsku. O tym, jak wygląda walka z pandemią w tym regionie, Dorota Stabik z Polskiego Radia Katowice. Badania w kierunku COVID-19 przejdzie cała załoga kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej i pracownicy firm z nią współpracujących. Taką decyzję podjął wojewoda śląski i władze Polskiej Grupy Górniczej. Do środy przebadanych zostanie 1400 osób. Dziś badania zaplanowano u 500 górników. W całej Polskiej Grupie Górniczej zakażone koronawirusem są 452 osoby. 284 to pracownicy kopalni Bielszowice. W kopalni Chwałowice zakażonych jest 78 osób, a w kopalni Marcel 27. W pozostałych zakładach odnotowano pojedyncze przypadki zachorowań. Z kolei w prywatnej kopalni Silesia, w której również badani są górnicy, dodatni wynik testu na obecność koronawirusa wyszedł u 194 pracowników. Większość górników przechodzi chorobę bezobjawowo. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. To teraz sprawdźmy, jakim echem pandemia odbija się na świecie. Około 80 tysięcy osób, głównie turystów, zamierzają ewakuować władze Wietnamu z miasta Da Nang, jednej z najpopularniejszych atrakcji turystycznych tego kraju. Decyzja związana jest z wykryciem zaledwie 3 przypadków koronawirusa u lokalnych mieszkańców. Więcej w relacji Tomasza Sejewicza. Nowe przypadki zakażeń koronawirusem w Wietnamie, pierwsze od kwietnia tego roku, wykryto w weekend właśnie wokół Da Nang. Ewakuacja wietnamskich turystów z Da Nang potrwa co najmniej 4 dni. Lokalny port lotniczy codziennie oferuje około setki rejsów krajowych do 11 miast Wietnamu. W mieście będącym jednym z głównych punktów na mapie turystycznych podróży po Wietnamie ponownie obowiązują restrykcje epidemiczne. W Da Nang wprowadzono dystans społeczny. Po ogłoszeniu pandemii władze Wietnamu, jak zauważa agencja Reutera, wprowadziły restrykcyjną kwarantannę i zakrojone na szeroką skalę testy przesiewowe na obecność koronawirusa. Według oficjalnych danych w Wietnamie na COVID-19 zachorowało łącznie 420 osób i nie stwierdzono żadnego przypadku zgonu z powodu koronawirusa. Wietnam wciąż nie otworzył swoich granic dla cudzoziemców. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na koniec jeszcze o zanikającej prywatności. Najwięcej kamer monitoringu miejskiego znajduje się w chińskich miastach. Tak wynika z raportu brytyjskiej firmy, która sprawdziła, gdzie obywatele śledzeni są najbardziej. W pierwszej 20 jest 18 miast z Chin. Wysoko jest też Londyn. Szczegóły zna Adam Dąbrowski. Wielki brat patrzy. Najczęściej w Chinach. W mieście Tajwan na 1000 ludzi przypada 119 kamer, w mieście Wuxi 92. Honoru Europy broni, albo i nie, Londyn. Stolica Królestwa znalazła się na 3. miejscu. Ponad 9 milionów ludzi obserwowanych jest tu przez niemal 630 tysięcy kamer. Na 1000 Londyńczyków przypada więc średnio 67. W pierwszej 20 jest jeszcze indyjskie miasto Hyderabad na pozycji 16. A jeżeli popatrzymy na pierwszą 50, i tu widać dominację Chin. Szanghaj, Chengdu, Shenzhen. Na świecie jest niemal 800 milionów takich kamer, a 54% używają Chińczycy. Tylko 16 pozycji zajmują miasta z innych krajów. Są to m.in. Stambuł, Los Angeles, Moskwa i Sydney. A z raportu wynika, że pewna zależność pomiędzy poziomem przestępczości a liczbą kamer rzeczywiście istnieje, ale jest niewielka. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki.

Chasing Sorrows i grupa Virtual Agony. To premiera i debiut w trójce. A teraz będzie Państwa pierwsza propozycja od pana Krzysztofa, który pisze, czy archiwum otwarte? Jeśli tak, to dawno niesłyszany klincz dla ciebie. Staczam się. Grudniem, ten jedyny dzień kolnie mnie.

Mogłabym usłyszeć piosenkę Corteza Stare Drzewa. Akurat tej piosenki nie ma na płycie, dawno nie słyszałam, bardzo by mi było usłyszeć. Mów mi, że to nie szkodzi, i mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam. Nazywaj moim imieniem, zaczekaj, próbuję, już prawie umiem, prawie czuję, tylko ty jedna. Wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię, jak stare drzewa. Tylko zaczekaj. W muzycznej poczcie UKF Cortez i Stare Drzewa. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpopolskieradio.pl. Jeszcze przez pół godziny czekamy na Państwa propozycje do muzycznej poczty UKF. Ale teraz czas na naszą wakacyjną lekturę. Po weekendowej przerwie wracamy z owcami. Jak bardzo szalonymi, przekonamy się. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. I wtedy Zorę zaatakował biały wieloryb. ze wszystkich owiec akurat on. Nie wierzę ani w jedno słowo. Zamilczał. Ten baran oszalał. Wczoraj chcieli wyżreć do czysta miejsce George'a, a dzisiaj nas straszą. Ja wiem swoje, ja też jestem sztucznych, a skoro tak, to dlaczego George nie wysłał mnie pod nóż? George był inny. Zaprotestowała Zora. Chciał, żeby owce miały ładne runo, pulchne, jak tych norweskich. Ale wieloryb nie dał się już powstrzymać. Być tucznym znaczy zupełnie coś innego. Zameczał. Być tucznym znaczy... Przekrzywił głowę i przewertował swoje wspomnienia, ale niczego w nich nie znalazł. To zupełnie coś innego. Powtórzył z uporem. I właśnie tym ostatecznie przekonał pozostałych do słuszności teorii Zory. Bo skoro nawet on, baran o wspaniałej pamięci, nie potrafił znaleźć innego wytłumaczenia, Zora musiała mieć rację. Wybuchła panika. Wilk! Wilk! Zameczała Matylda i zygzakiem popędziła przez pastwisko. Bystra ukryła głowę w runie Kordelli, a Kordelia w runie Bystrej. Matki wszczęły alarm, przywołując swoje jagnięta. Teraz jesteśmy jego stadem. Lamentował Ramzes. Już po nas. On nas zabije. Szepnęła Chmurka. Jest jak rzeźnik. Musimy uciekać. Nie możemy. Odparła Sara. Łąka jest naszym pastwiskiem. Dokąd uciekniemy? Wieloryb patrzył z oburzeniem, to na jedną, to na drugą. Wierzycie jej? Zameczał. Naprawdę jej wierzycie? Mnie też zabije? Ciebie pierwszego. Prychnęła Zora, wciąż zła, że wieloryb jej nie uwierzył. Trzeba zawiadomić Melmotha, Sir Richfielda i Otella. Szepnęła panna Maple. Sir Richfield i Melmoth bawili się w łapaj owcy, niczym dwa młode jagnięta, a Otello wciąż trzymał się od nich z daleka. Ale gdy zauważył, jak bardzo są zdenerwowane, natychmiast podbiegł bliżej. Wilk! Zameczała Matylda. On nas zabije! Dodał zrezygnowany wieloryb. Mnie pierwszego! Chwilę trwało, zanim Otello zrozumiał, o co chodzi. On też się zaniepokoił. Znał świat i zoo, ale nigdy dotąd nie spotkał owiec przeznaczonych na rzeź. Trzeba powiedzieć Melmothowi. Zdecydował. On będzie wiedział, co robić. Spojrzeli na Melmotha. Bawił się z Sir Richfieldem w pojedynek, a tak dla śmiechu. Dał mu się pokonać i taszał się teraz w trawie jak młode jagnie. Na pewno. Spytała Chmurka. Z głucho bijącym sercem i ściśniętym żołądkiem Otello ruszył w kierunku wzgórza. Nadeszła chwila prawdy. W sumie to nawet mu ulżyło. Od wielu dni szukał pretekstu, żeby wreszcie stawić czoło Melmothowi. Z drugiej jednak strony myśl, że po tak długim czasie znowu spojrzy mu w oczy, peszyła go i deprymowała. Melmoth znał go lepiej niż swój własny cień. Widział wszystkie błędy jego młodości, wszystkie jego głupie wybryki i bezlitośnie go krytykował. To skrępowanie bardzo Otella denerwowało. Gwałtownie przystanął, bo znowu poczuł się niezręcznie. Wędrowiec leżał tuż przed jego kopytami, wciąż odgrywając rolę żałosnego idioty, który przegrał w pojedynku. Leżał i jakby z oddali patrzył na niego błyszczącymi, bursztynowymi oczami goblina. Oto ten, który rzuca cień, powiedział. Lepiej jest rzucać cień, niż w cieniu stać. Ale tymi, którzy stoją w cieniu, też nie wolno pogardzać, zwłaszcza w upalny dzień. Spojrzał na Sir Richfielda, wciąż zdziwionego zwycięstwem w pozorowanym pojedynku. Znam nową zabawę. Rzucił. To zabawa w kto się boi wielkiego czarnego barana. Z gracją stanął na czterech nogach i przeniósł wzrok na Otella. Kto się boi wielkiego czarnego barana? Spytał. Miał poważne oczy. Zdawało się, że... To nieprawdopodobne, bo ledwie przed kilkoma sekundami igrały w nich figlarne ogniki. Wiele psów i kilka mądrych owiec. No i oczywiście ubrany na czarno człowiek. Ja na pewno nie. Przeszył go wzrokiem. A wielki czarny baran, czego boi się on? Tak wyglądało ich ponowne spotkanie. Otello przekazał mu to, czego Zora dowiedziała się o stadzie Gabriela. Musimy uciekać. Zakończył. Jeśli nas poprowadzisz, damy radę. Uciekać? Wszyscy? Aż tylu? Wędrowiec ogarnął wzrokiem stado. Same nie pójdą. Odparł Otello. Ani jedna. W takim razie będą musiały zostać tutaj. Zdecydował Melmoth. Ale tak będzie lepiej. Ciągnął starzec. Uciec? Od niebiesko-okiego pasterza? Od jego kostuchy? Próżny trud. Jeszcze raz zerknął na owce. Będą musiały się czegoś nauczyć. Będą musiały nauczyć pasterza tańczyć. Tańczyć i bać się. Leoni Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, grupa Dziriewo oraz muzyka z wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam. Około 14.30. Owce powrócą już jutro. A w Trójce do 15 muzyczna poczta UKF 22 i 7 Trójek lub UKF małpopolskieradio.pl. Czekamy na kolejne propozycje. Prośba pani Ewy z Upalnego Bytomia o jakiś utwór z okazji urodzin. No to wybrałem. Wybrałem Beverly Craven, Promise Me. Thank you. Promise Me i Beverly Craven. Beverly Craven była kiedyś na festiwalu w Sopocie, no i nie ukrywam, że miałem przyjemność wypić no nawet kawę w hotelu Grand. No proszę za chwilę, zespół Kat, dawno nie grany, a może wcale nie grany utworem Łza dla Ciebie zmieniony. Sarkofagu noc, czarne suknie rozrzucą kraje wspomnień. Trona włosów płaszcz, wonale bluzką, teraz okryta snem. Polskiej muzyki metalowej zespół Kat w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Karol prosi o nagranie grupy Radiohead Knives Out. Radiohead w muzycznej poczcie UKF. Dzisiaj są moje urodziny, stałe słuchaczki. Poproszę może o zaproście mnie do stołu Elżbiety Wojnowskiej. Zaproście mnie do stołu.